بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. سورۃ نمل ما قبل کے ساتھ ربط سورۃ شعراء میں تھا، وہی مضمون جو سورۃ فرقان سے چلا آ رہا ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہی ہے، برکت دینے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اب سورۃ نمل میں اس دعویٰ کی دو علتیں ذکر کی جائیں گی. اب سورۃ نمل میں اس دعویٰ کی دو علتیں ذکر کی جائیں گی. ایک علت عالم الغیب اللہ ہی ہے، دوسری علت کارساز مختار اللہ ہی ہے. یہ دو علتیں ہیں. جب عالم الغیب اللہ ہی، کارساز مختار اللہ ہی، تو برکتیں دینے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ ما قبل کے ساتھ ربط. ربط نمبر دو، سورت شعراء میں تھا کہ یہ تبارک الذی والا دعویٰ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، شاعر کا کلام نہیں. اب سورت نمل میں بتایا جائے گا، نمل کا بیان سنو، وہ بھی توحید کی گواہی دیتی ہے. نمل کا بیان سنو، وہ بھی توحید کی گواہی دیتی ہے. وہ بھی کہتی ہے کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ پیغمبر بھی ہو تو وہ عالم الغیب نہیں ہے. یہ دوسرا ربط، یہ ربط نامی ہے. پہلا ربط مانوی. اب خلاصہ، تمہید ما ترغیب، تسلی تین بار، چار قصے. پہلے دو قصے پہلی علت کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی عالم الغیب اللہ ہی ہے. دوسرے دو میں دوسری علت، دوسرے دو قصوں میں دوسری علت. دوسری علت پر پانچ عقلی دلائل، دوسری علت پر پانچ عقلی دلائل. پھر دونوں علتوں پر ایک ایک عقلی دلیل. آخر کے اندر سمرا. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تمہید ما ترغیب، قرآن کی آیتیں و کتاب مبین، اور کتاب مبین کی، یہ کتاب مبین اس سے مراد یا تو یہی قرآن ہے، تو عطف تفسیری ہو جائے گا. قرآن کی آیتیں یعنی کتاب مبین کی آیتیں، کتاب مبین کی آیتیں، یا کتاب مبین سے مراد جن سے کتاب، تو تمام آسمانی کتابیں پھر مراد ہوں گی، سب کو شامل ہوگا. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، اور یہ آیتیں ہیں پہلی آسمانی کتابوں کی. اب قرآن سے اشارہ ہوگا، آیات القرآن، قرآن سے اشارہ ہوگا کہ اس صورت میں کچھ مضامین ایسے مذکور ہیں، جو کتب سابقہ میں نہ تھے. جو کتب سابقہ میں نہ تھے اسی قرآن میں ہیں، جیسے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ مختلفون۔ اب ان جن چیزوں میں اختلاف ہے بنی اسرائیل کا اور ان کی آسمانی کتاب میں اس کا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اب ایسے کچھ مضامین جو پہلی آسمانی کتابوں میں نہیں تھے اور قرآن میں ہیں، یہ قرآن سے اشارہ ان مضامین کی طرف ہوگا۔ اور کتاب مبین سے اشارہ ہوگا ان کی طرف جو کتب سابقہ میں موجود تھے، جو کتب سابقہ میں موجود تھے۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا حسین علی اس طرح فرماتے ہیں کہ قرآن سے اس طرح بعض ان مضمونوں کی طرف اشارہ جو پہلی آسمانی کتابوں میں نہ تھے، اور کتاب مبین سے اشارہ ان مضامین کی طرف جو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھے۔ ہدن، یہ کتاب ہدایت والی، بشرا، بشارت سنانے والی، بر للمومنین مستفیدین الذین یقیمون الصلاۃ، یہ صفات ان کی مومنین کی، وصف اول یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، سورت مکی ہے تو زکات سے مراد زکات نفس، یعنی لا الہ الا اللہ، وہم بالآخرت ہم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زجر ما تخفیف اخروی، جو نہیں مان لاتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، فہم یعمہون ثمرہ تزیین، کہ وہ یعمہون سرگرداں پھر رہے ہیں، عقائد اعمال اخلاق صحیح نہیں، ان کے عقائد اعمال اخلاق صحیح نہیں، اولئک الذین لهم سوء العذاب ثمرہ برزخیہ، ثمرہ برزخیہ ان کے لیے برا عذاب ہوگا برزخ میں، وہم فی الآخرت ثمرہ اخرویہ، یہ چونکہ آخرت کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے سوء العذاب، تو سوء العذاب سے مراد ہوگا برزخ میں، ہم الاخسرون، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ تَسْلِيمَا ترغیب، آپ کو قرآن دیا جا رہا ہے حکیم علیم کی طرف سے، حکیم علیم کی طرف سے، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ قِصَّةِ اُولَىٰ، اس سے پہلی علت ثابت ہوگی کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں، موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں، اس کا علم موسیٰ علیہ غالی، انی آنست نارا ساتیکم منہ بخبرن او آتیکم، میں خبر لے آتا ہوں جی، یا لے آؤں گا شولہ روشن، للکم تستلون، بار گزر چکی ہے، مدین سے جب واپس آ رہے تھے رستے میں یہ راہ بھول گئے تھے، بیوی ساتھ تھی اور بیوی کو وضع حمل کی تکلیف شروع ہو گئی، درد ذہن کی، اب وہاں پر آگ نہیں تھی، آگ کی ضرورت تھی اور رستہ بھولے ہوئے تھے، تو فرمایا یہ آگ نظر آ رہی ہے وہاں جا رہا ہوں، وہاں گئے تو آگے اللہ پاک کا نور تھا، تجلی تھی، یہ سمجھے کہ وہاں پر کیا ہے، کوئی آگ جلانے والا ہوگا، لیکن معاملہ کچھ اور تھا، اصل بات اور تھی جو ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھی، میں لے آؤں گا خبر یا شعلہ، یہ او انفصال منفصل حقیقہ نہیں، منفصل مانعت الخلوب، یعنی دونوں جمع ہو سکتے ہیں، خبر بھی لے آؤں شعلہ بھی لے آؤں، خبر بھی لے آؤں شعلہ بھی لے آؤں، تو قضیہ مانعت الخلوب ہے۔ فلما جا نودیا، جب وہاں پہنچے اللہ پاک کی طرف سے آواز دی گئی، ام پورے کا من فی النار و من حولہا، جو آگ میں ہیں آگ کے ارد گرد ہیں، پورے کا تمہیں مبارک ہو، سمجھے، تمہیں مبارک، یہ مبارک گویا کہ سلام اللہ کی طرف سے دیا گیا، یہ سلام تحیہ، وہ برکت ملے تمہیں، برکت دیے جاؤ، برکت بورے کا، برکت دیے جاؤ، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. نو دیا ہم بورے کا، یعنی بے انہ بورے کا، بے انہ بورے کا، اور بے انہ میں ہو ضمیر ہو جائے گی ضمیر شان، تفسیر مدارک. ندا دی گئی کہ شان یہ ہے کہ برکت دیے گئے وہ جو آگ میں ہیں، اور آگ کے ارد گرد، آگ میں ملائکہ، من حولہا موسیٰ. یا نو دیا ہم پورے کا من فی النار، من فی النار یعنی من فی طلب النار، یہ دوسرا معنی، من فی النار، من فی طلب النار. آواز دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ کو طلب کر رہا ہے، جو آگ کو طلب کر رہا ہے. ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ پاک ہے حدود سے، مقدار سے. یا موسیٰ انہو ان اللہ، انہو ضمیر شان، الذی العزیز الحکیم، العزیز جو غالب، الحکیم حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، مُعْجِزَ اول، لاٹھی پھینکو، جب پھینکی تا تزو حرکت کرنے لگی، کانا جانن، پتلا سانپ، پتلا سانپ، اصل تو بڑا سانپ تھا، یہ تشبیہ ہے اجلت میں، تیز چلنے میں. وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے موسیٰ علیہ السلام. ولم یوک، کے پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہ تھے. ہم نے فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، ڈر لا تخف پہ نمبر لگا ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ کو بہین جلالت شان یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سانپ ضرر نہ پہنچا سکے گا. اس سے ایمان والوں کو ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کہ برکات دیندہ صرف اللہ ہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہونے کے باوجود یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ سانپ، یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، پکڑوں گا تو پھر اسی طرح لاٹھی بن جائے گی. لیکن پتہ نہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب اللہ ہے. لا تخف، نہ ڈر، نہ، اور غیر مقلدوں کا ترجمہ، یا موسیٰ، یا موسیٰ، موسیٰ یرکینا، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کوئی پیغمبر کا ادب احترام ہے ہی نہیں. موسیٰ یرکینا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. الفاظ کے اندر خیال کیا کرو، خصوصاً پیغمبروں کا جہاں ذکر آئے تو الفاظ بڑے شائستہ سنجیدہ قسم کے الفاظ ہوں. انی لا یخاف لدی المرسلون علت، ڈر نہیں میرا پیارا پیغمبر، ڈر نہیں میرے جو پیغمبر ہوتے ہیں میں ان کو رسالت عطا کیا کرتا ہوں، وہ ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلما، الا بمانا لاکن، لاکن من ظلما، جس نے ظلم کیا، ظلم کرنے کے بعد ثم بدل حسنا، یہ توبہ، پھر توبہ کر لی تو میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا. انی غفور رحیم، وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون انہم کانوا قوما فاسقین. فلما جاءتہم آیاتنا، تسع آیات، نو آیتیں گزر چکی ہیں مختلف جو معجزات اللہ پاک نے دیے تھے، ان میں سے دو یہاں ہیں صرف، ایک لاٹھی اور دوسرا ہاتھ والا معجزہ. قالوا هذا سحر مبين وجاهدوا بها. یہ قالوا هذا کہ نادے قوم معجزے دیکھ کے ضد کرنے لگے, کہنے لگے جادو ہے. جاهدوا بها تلیل اناد وسطے کنتھا انفسهم ظلم و علوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. اب یہ پہلا قصہ گزرا جی, اس پہلے قصے سے پہلی علت ثابت ہوئی کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے. عالم الغیب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا عظیم الشان پیغمبر ہونے کے باوجود وہ معلوم نہ کر سکے کہ سانپ لاٹھی بن جائے گا اگر پکڑوں گا, سانپ مجھے کوئی نقصان نہ دے سکے گا, ان کو اتنا پتہ نہ چل سکا. تو عالم الغیب اللہ ہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا, یہ قصہ دوم. دوسرا قصہ داؤد و سلیمان کو ہم نے علم دیا, یہ علم نعمت مشترکہ. وقالا, یہ نعمت دوم یہ بھی مشترکہ ہے. شکر, دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں فضیلت دی بہت سارے بندوں پر. وَوَرِثَ سلیمان, نعمت اولا خاصا, ہم حضرت سلیمان وارث ہوئے داؤد کے. قال یا ایھا الناس, شکریہ ادا کرتی ہوئی کہتے ہیں, علمنا منطق الطیر, ہمیں سکھائی گئی پرندوں کی بولی. پرندوں کی بولی اللہ نے ہمیں عطا کی. وأوتینا من کل شیء, ہر چیز ہمیں دی گئی, ہر چیز جو بادشاہت کے لیے ضروری تھی. اس سے مراد وہ ہے, یہ نہیں ہے کہ کل استغراق حقیقی کے لیے ہو, یہاں استغراق عرفی بادشاہ کے لیے, بادشاہی چلانے میں, دین کے لیے, دین کا نظام چلانے میں جتنا کام ضروری تھا اتنا اللہ نے بتا دیا. ان ھذا لفضل المبین وحشر لسلیمان جنود من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. یہ تمام لشکر اکٹھے کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے. حتی اذا اتوا علی واد النمل, ایک چیونٹی کی وادی پہ پہنچے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, تو چیونٹی کہنے لگی دوسری چیونٹیوں کو, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان آ رہا ہے, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, وہ تمہیں کہیں رون نہ ڈالے. وہم لا یشعرون, ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا, اس لیے اپنے اپنے سوراخوں کے اندر داخل ہو جاؤ. اب چیونٹی کا بیان ہے کہ سلیمان اس کے لشکری صحابی وہ گزر جائیں گے, تمہیں پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے. وہم لا یشعرون, اور ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. اچھا جی, یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, یہ علمنا منطق الطیر, یہاں علمنا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں صرف حضرت سلیمان مراد ہے, حضرت داؤد مراد نہیں ہے. علمنا میں جمع قصیغہ صرف بطور تعظیم کہے. اب سوال یہ ہے کہ سلیمان پیغمبر تو تخت پر تھے, اور تخت ہوا کے اوپر جاتا ہے, تو چیونٹیوں کو کیا خطرہ لائق ہوا, جبکہ حضرت سلیمان کا طریقہ تھا تخت پہ جایا کرتے تھے, اور ہوا کو حکم دیا کرتے تھے کہ یہ تخت اڑا کے لے جا, تو وہ تو تخت پہ جا رہے تھے, تو چیونٹیوں کو کیا خطرہ لائق ہوا. جواب یہ ہے کہ جہاں ہوا پہ سفر کرتے تھے, بعض اوقات پیدل بھی سفر کرتے تھے, اور یہ آج کے دن کا یہ جو سفر تھا جس کا ذکر آ رہا ہے, اس دن پیدل چل رہے تھے. چونکہ پیدل چل رہے تھے اس لیے چیونٹی کو خطرہ لگا. پھر سوال, چیونٹی کو کیسے پتا چلا کہ سلیمان آ رہا ہے؟ اور یہاں سے تو کئی مولوی ثابت کرتے ہیں, دیکھو جی چیونٹی غیب جانتی ہے, اس کو پتا چل گیا کہ وہ جو لشکر آ رہا ہے نا, یہ سلیمان پیغمبر اور سلیمان کے صحابی آ رہے ہیں. سمجھے, تو سوال یہ ہے چیونٹی کو کیسے پتا چلا؟ جواب سمجھو، جواب یہ ہے بوجہ الہام باری تعالی، الہام باری تعالی، اللہ پاک نے الہام کر کے چیونٹی کو بتایا کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ سلیمان پیغمبر کا لشکر آ رہا ہے. چنانچہ یہاں پر سید محمود آلوسی لکھتے ہیں الظاہر ان علم النملۃ بأن الآتی ہوا سلیمان وجنودہ کانا عن الہام منہ روح المعانی. ظاہر یہ ہے کہ چونٹی کو جو پتا چلا الہام منہ، اللہ پاک نے الہام کر کے اس کو بتایا. تیسرا سوال، سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے پرندوں کی بولیاں دی تھی منطق الطیر، اب یہ جو چیونٹی ہے چیونٹی کی بات سلیمان پیغمبر سمجھ گیا فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان پیغمبر چیونٹی کی بات سمجھ گیا تو چیونٹی تو پرندوں میں سے نہیں ہے، چیونٹی تو پرندوں میں سے نہیں ہے، اللہ نے بولی تو عطا کی تھی پرندوں کی. جواب یہ ہے کہ یہ چیونٹی پروں والی تھی، یہی چیونٹیوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں اور پھر وہ اڑا کرتے ہیں، یہ چیونٹی پروں والی تھی، کیونکہ پروں والی تھی لہذا یہ پرندوں میں داخل ہے. ایک جواب. دوسرا جواب کہ اصل تو اللہ پاک نے پرندوں کا بولیوں کا علم دیا تھا، لیکن اس چیونٹی کا جو دابۃ الارض ہے، زمین کا ایک جانور ہے دابا، اللہ پاک نے بطور معجزہ کے اس چیونٹی کی بات بھی اللہ نے پیغمبر کو بتا دی. چیونٹی کی بات کا علم اللہ پاک نے پیغمبر کو دے دیا. چنانچہ یہ تبسمہ پر سید محمود آلوسی لکھتے ہیں انہو لم یسما صوت نسلا، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیونٹی کی آواز سنی، حضرت سلیمان نے آواز کوئی نہیں سنی. انما فہم ما فی نفس النملہ، نملہ کے دل کے اندر جو تھا پیغمبر سمجھ گئے. کیوں؟ الہام من اللہ تعالی، الہام من اللہ تعالی، تفسیر روح المعانی، یہ اللہ پاک نے الہام کر کے چیونٹے کی اندر کی بات اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بتا دی. فتبسم ضاحکا من قولہا. اچھا جی، اب چیونٹی کہتی ہے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان پیغمبر اور صحابی ورنہ تمہیں رون ڈالیں گے. سلیمان اور صحابی کیسے رون سکتی ہیں؟ فرمایا بہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا چیز آ رہی ہے. تو سمجھے، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا چیز آ رہی ہے. ایک چیونٹی بتاتی ہے کہ نبی بھی اور نبی کے صحابہ بھی عالم الغیب نہیں، ان کے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں. دوسرا، چیونٹی کا بھی یقین ہے کہ جان بوجھ کے پیغمبر پاؤں کے نیچے روند سکتا نہیں، صحابہ کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ ہے صحابہ بھی روند سکتے جان بوجھ کے نہیں، نبی اور صحابہ جان بوجھ کے ظلم کریں. چیونٹی کا عقیدہ ہے کہ نہ نبی ظلم کر سکتا ہے نہ نبی کا صحابی ظلم کر سکتا ہے. سمجھے، چیونٹی بھی مانتی ہے کہ صحابہ ظلم نہیں کر سکتے، سمجھے، لیکن رافضیوں کو کون سمجھائے؟ وہ جی فدق کی کھجوریں تھیں اور ابو بکر اور عمر نے ظلم کیا، معاذ اللہ، حضرت فاطمہ کو دیتے نہ تھے، حالانکہ حضرت فاطمہ کا میراث کا حق بنتا تھا اور یہ دیتے نہ تھے. یہ رافضی خبیث صحابہ کرام کو ظالم بتاتا ہے، حالانکہ چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح پیغمبر ظلم نہیں کر سکتا پیغمبر کا صحابی بھی ظلم نہیں کر سکتا. فتبسم ضاحکا من قولہا، تبسم فرمانے لگے. ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پہ نعمتیں کی میرے والدین پر کی, اور میں اچھے اعمال کروں جن پہ تو راضی ہو, اور اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر, فی عبادک الصالحین, نیک بندوں کے اندر, صالحین کے اندر. وتفقد الطیر تتم اولا, حاضری لگائی پرندوں کی, فقال مالی ارى الهدهد ام كان من الغائبين, ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا, گم پایا پرندے کو, اس ایک پرندے کو گم پایا, حاضری لگائی تو یہ موجود نہیں تھا. فرمایا یہاں موجود ہے اور مجھے نظر نہیں آتا, یا یہاں موجود ہی نہیں ہے غائب ہے, اور اگر بغیر اجازت جو گیا ہے چلا گیا ہے غائب ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا, یا ذبح کر دوں گا, یا کوئی معقول عذر پیش کرے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, تھوڑی دیر نہ گزری تھی, ٹھہرے حضرت سلیمان تھوڑی دیر, وہ آ گیا, آ کے فوراً کہنے لگا, احتو بما لم تحط به, احتو علمت ما لم تعلم, علمت ما لم تعلم, آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں. وبلغت ما لم تبلغ انت ولا جنودك, تفسیر مدارک, میں وہاں پہنچا ہوں جہاں آپ بھی نہیں پہنچے, آپ کے لشکر بھی نہیں پہنچے, آپ کو پتا نہیں ہے. اچھا, وجئتک من سبع بنبع یقین, بیان جمالی, قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں. انی وجد, تو بیان تفصیلی, اس بیان تفصیلی میں ملکی حالات پہلے پیش کرتا ہے. میں نے دیکھا ایک عورت کو, مالک ہے ان کی, حاکم ہے ان کی, وہ اوتیت من کل شے, کل شے لوازم سلطنت, اس کو سلطنت کے لوازمات دیے گئی, ولا عرش عظیم, اس کا عرش ہے, تخت بہت بڑا, عظیم الشان, عظیم الشان قیمت میں بھی بڑا, اور ویسے جسے کے اعتبار سے بھی بڑا. وجدتها, یہ مذہبی حالت, پہلے ملکی حالت اب مذہبی حالت, وہ بھی اور اس کی قوم بھی سجدوں کے سجدے کرتے ہیں سورج کے سامنے. شیطان نے ان کے شرکی اعمال کو مزین کیا ہے, اس نے صراط مستقیم سے ان کو روک دیا, وہ راہ نہیں پاتے. کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کے سامنے جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو, آسمان والی زمین والی, ویعلم, اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے ہو, اس اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے. یہ دونوں حالات پیش کیے, ملکی حالت بھی اور مذہبی حالت بھی, شرک کرنے والے ہیں وہ, اور ملکی حالت کے عورت ان پہ حاکم بنی ہوئی ہے. سلیمان پیغمبر نے فرمایا, سننظر, ہم دیکھیں گے تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے. اذهب بکتابی, اب سلیمان پیغمبر تحقیق کرنا چاہتا ہے. یہ فقال مالیا ارن حضور, اس پہ نمبر لگا ہوگا, حاشی پہ دیکھو, سلیمان علیہ السلام کو بہین جلالت شان ہدہد کا علم نہ تھا, ملکہ سبا اور اس کی قوم کے حالات سے بھی واقف نہ تھے, اور ملکہ سبا کے تخت لانے پر قادر بھی نہ تھے. اس لیے فرمایا, ایوکم یاتینی بعرشہا, اب اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ سلیمان پیغمبر اتنا عظیم الشان ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں ہے. جب عالم الغیب نہیں ہے تو برکتیں دینے والا بھی نہیں ہے. یہ پہلی علت اس دوسرے قصے کے اندر بھی آگے آئی ہے. اب خط بھیجتے ہیں, یہ خط لے جا, ثم تولا, خط جا کے پھینک, یہ گیا ہے, او ایک روشن دان سے اندر ہوا, اندر ہو کے وہ سوئی ہوئی تھی, اس کے اوپر جا کے اس کے سینے پہ پھینک دیا. جب وہ اٹھی اس نے دیکھا یہ تو خط آیا ہے. اب اس کا سارا ذکر, فنظر ماذا یرجون, وہاں پھینک, پھر ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھ کیا آپس میں باتیں کرتی ہیں. قالت یا ایھا الملأ, یہ تتمہ ثانیہ، یعنی اور یہاں پر اندماج ہے، وہ گیا جا کے اس نے خط پھینکا، پھر وہ اٹھی اس نے خط دیکھا، پھر وہ دربار میں گئی، دربار میں درباریوں کو کہنے لگی انی الکے الیہ کتاب کریم، یہ خط آیا ہے جی کریم عزت والا عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ وغیرہ وہ کہتے ہیں کریم کا معنی ہے المختوم، مہر لگا ہوا، المختوم مہر لگا ہوا، مہر لگا کے جس طرح بند کر دیا جاتا ہے، یہ بند ہے اور اوپر مہر لگی ہے، انہو من سلیمان، بیان خط، بیان یہ خط آیا کس کی طرف سے، سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ مَزْمُونِ خط، مضمون یہ مضمون خط، یہ انہو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالی سے نہیں شروع ہوتا، خط کا مضمون کیا ہے، رحمان رحیم سے مدد مانگو، سورج چاند سے مدد مد مانگو، یہ مضمون خط ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے پیغمبر، یہ نہیں ہے کہ خط اللہ تعالی علیہ، یہ عام مفسرین وہ وہاں سے لیتے ہیں، وہاں سے نہیں ہے، مضمون خط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، انہو بسم اللہ سے، اور انہو میں ہو ضمیر ضمیر شان ہے، شان یہ ہے اللہ ہی کے نام سے مدد چاہو، سورج چاند سے مت مدد مانگو، اللہ تعالی علیہ، یہ دوسرا جملہ پھر ساتھ ہے، میرا مقابلہ نہ کرو، مسلمان بن کے آ جاؤ، مسلمان بن کے توحید کو مان کر میرے پاس آ جاؤ، اب یہ پیغام ہے جی اس کے اندر، قال یا ایھا الملأ طلب مشورہ، افتونی فی امری، یہ جو میرا معاملہ ہے مجھے بتاؤ میں کیا کروں، ما کنت قاطعتا امرا، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی یہاں تک کہ تم حاضر ہو جاؤ میرے پاس اور مشورہ دو، یعنی میری عادت یہی ہے، جب بھی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہوں تو میں بغیر مشورہ کے فیصلہ نہیں کیا کرتی، تم سے میں مشورہ لیا کرتی ہوں، اس لیے مشورہ لیتی ہوں، بتاؤ کیا کرنا چاہیے، یہ عورت بڑی سمجھدار تھی، بڑی ذہین، قالو جواب مشورہ، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، اور جی ہم بڑی قوت طاقت والے ہیں، مقابلہ کرنا چاہیے، بلے بلے ہماری بڑی طاقت ہے، مقابلہ کریں گے، والامرو الیک، اختیار تیرا ہے، ہم تو غلام ہیں، دست بستہ غلام ہیں، جس طرح آپ فرمائیں گی اس طرح ہم کریں گے، ماذا تامرین، اب تو دیکھ کیا کرنا چاہتی ہے، کالت تردید بلقیس، ان کے مشورے کی تردید کرتی ہے، وہ تو مشورہ دیتے ہیں ہم بڑی قوت والے ہیں، بڑے زور والے ہیں، لہذا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، یہ کہتی ہے اور بادشاہ جب حملہ کرتے ہیں نا تو عزیزوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، عزت نہیں رہا کرتی، اس لیے مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوا وجعلوا عزت عليها ذلة، اس لیے کہنے لگی پہلے آزمانا چاہیے ان کو کہ وہ بادشاہ ہے یا نبی ہے، اگر بادشاہ ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی بادشاہ ہیں مقابلہ ہوگا، نبی ہے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آزمانے کے لیے کہتی ہے تجویز بلقیس بعد از تنقیر، انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، ہدیہ بھیجتی ہوں، فناظرۃ انا ناظرۃ، میں دیکھوں گی، بما یرجع المرسل، فلما جاء سلیمان، وہ سلیمان پیغمبر کے پاس آئے اور آ کے ہدیے پیش کیے، ادھر انہوں نے جو فیصلہ کیا خود اس پرندہ وہاں سے اڑائے، آ کے سلیمان پیغمبر کو بتایا کہ اس طرح آ رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہدیے لا رہے ہیں، ان کے پاس سونے کی چند ایک اینٹیں تھیں، ان کو بڑا خیال، اے سونا پوری ہٹ ہوئے سونے دی، ہائے ہائے یہ چند ایک اینٹیں تھیں، اس پہ بڑا ناز تھا ان کو، وہ سونا تحفہ کے طور پہ لائے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ ادھر ایک محل بہترین سارا تیار کر دو، سارا سونے کا ہی ہو، سارا پورا سونا ہی سونا لگا اس کو. اب وہ جب آئے، سلیمان علیہ السلام والسلام نے خادموں کو حکم دیا کہ ان کو ذرا لے جاؤ ادھر زیارت کرا لاؤ. جب انہوں نے جا کے محل دیکھا، اب یہ سوچنے لگے ہمارا تحفہ کیا اور یہ کیا. اب انہوں نے بارہ تحفہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا اتمدوننی بمال، انکار پر امداد، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے. فما آتانی اللہ الا انکار، جو اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ تم سے بہت زیادہ دیا ہے، تم سے بہت زیادہ دیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیہ پہ خوش ہو رہے ہو اور میں دنیاوی بادشاہ، دنیا کا بھوکا نہیں. جاؤ لے جاؤ، ارج الیہم، اور میری طرف سے اعلان جہاد ہے. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، اعلان جہاد ہے، ہم ایسا لشکر لے کے آئیں گے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی تمہارے اندر، اور ہم وہاں سے نکال دیں گے اذلتن، بے عزت کر کے. وہم ساغرون، وہ ذلیل ہوں گے، یعنی قیدی بنائے جائیں گے، کئی نکال دیے جائیں گے، کئی قیدی بنائے جائیں گے. اس لیے ہم آ رہے ہیں، جاؤ، مسئلہ نہیں مانتے ہو تو ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے ہدیہ لے لوں اور تم کو تمہارے شرک پر چھوڑ دوں، نہیں، ہم یہ ہدیے نہیں لیتے، لے جاؤ. اب بھی بات اتنی ہے، مسلمان ہو جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ فلناتینہم بجنود. اب قال یا ایھا الملأ تتم ثالثا، اب یہ گئے ہیں، جا کے انہوں نے پیغام سنایا تو ملکہ بلقیس نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ نبی ہے، بادشاہ نہیں ہے، اور نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نبی کے پیچھے غیبی طاقتیں ہوتی ہیں. اس لیے وہ کہنے لگے بس بہتر یہی ہے کہ مسلمان بن جاؤ، سلیمان کا مقابلہ نہ کرو. چنانچہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں، مسلمان بن کے آ رہے ہیں، آپ ہم پہ حملہ نہ کریں. یہ انہوں نے پیغام بھیجا. جب ان اطلاع ہوئی ان کے آنے کی، اب یہ تتم ثالثا، حضرت سلیمان اپنے درباریوں میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اس کا تخت میرے پاس کون لائے گا، وہ جو میرے پاس مسلمان بن کے آئیں گے اس سے پہلے پہلے تخت کون لائے گا. عفریت من الجن، بڑا کبھی ہے کل جن، وہ کہنے لگا جی میں لاؤں گا آپ کے اس دربار سے اٹھنے سے پہلے پہلے. یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچہری لگی ہے، آپ کا دربار لگا ہے، اس کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا. تو آل پیدا ہوتا تھا، تو جن ہے، جنوں کا کام ہوتا ہے شرارت کرنا، تو اندر سے کوئی اچھے اچھے موتی اس کے تخت سے نکال لے، قیمتی چیزیں نکال لے، شرارت کر لے. وہ خود ہی سوال مقدر کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں کبھی بھی ہوں امین بھی ہوں، کبھی بھی ہوں یعنی لانے کی طاقت رکھتا ہوں، بے شک وہ بڑا بھاری ہو میں لے آؤں گا، امانت دار ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں گا، بڑے قیمتے قیمتے موتی اور جواہر بے شک لگے ہوں، میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، میں امانت دار ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب، اب اس نے تو کہا تھا اتنی دیر لگے جی جی بارن، جتنی دیر میں یہ آپ کی عدالت کا ٹائم ختم ہوگا اتنی دیر میں لاؤں گا، اتنی دیر لگے گی. الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا انا آتی کبھی، میں لے آتا ہوں تیرے آنکھ کے چمکنے سے پہلے. یہ تو دیر لگاتا ہے، آنکھ کے چمکنے سے پہلے میں لے آتا ہوں. اب یہ کون ہے کہنے والا ہندو علم من الکتاب؟ بعض مفسرین کہتے ہیں آپ کا وزیر تھا، امتی تھا، آصف برخیا. آصف برخیا وہ لے کے آیا, اس نے کہا میں لے کے آیا تھا. لیکن اس تفسیر پر اعتراض ہوتا ہے کہ پیغمبر موجود ہے تو پیغمبر کی موجودگی میں امتی یہ کام کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی فضل اور کمال میں پیغمبر سے بڑھ گیا, امتی فضل اور کمال میں پیغمبر سے بڑھ گیا, اس لیے یہ آصف ابن آصف برخیا مراد لینا درست نہیں ہے. دوسری بات, لفظ علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو کتاب کا علم جاننے میں بھی, کتاب کا علم ہونے میں بھی جتنا زیادہ علم سلیمان پیغمبر کے پاس ہے اتنا علم امتی کے پاس ہو نہیں ہے. تو علم بھی زیادہ سلیمان کے پاس ہے اور لہذا مراد وہ ہونا چاہیے, مراد آصف برخیا نہیں ہونا چاہیے. اب دوسرا, دوسری تفسیر یہ ہے کہ سلیمان پیغمبر خود مراد ہیں, سلیمان پیغمبر خود مراد ہیں. اب خود پیغمبر کس طرح کہتا ہے سمجھو, اب اس جن نے یہ کہا کہ اجلاس ختم ہونے تک لے آؤں گا, حضرت سلیمان اس کو جواب دیتے ہیں ہند علم من الکتاب, یہ حضرت سلیمان بولے, کہنے لگے چھوڑ, تو کہتا ہے اجلاس ختم ہونے تک لاؤں گا, میں لاتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ سلیمان علیہ السلام اس کو کہتے ہیں, وہ سمجھے اس عفریت من الجن, اس کو کہتے ہیں انا آتی کا بھی قبل آئی یرتد الے کا طرفو کا, اور تو کہتا ہے اجلاس ختم ہونے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے آتا ہوں. فل وہ دیکھو پڑا ہے فلم مارا آہو مستقر رنندہ, یہ دوسرا معنی. تو یہ دوسرا معنی اس میں سلیمان پیغمبر کا معجزہ ہوگا. پہلی تفسیر اگر لی جائے تو وہ آصف برخیا کی کرامت ہے, یہ دوسرا معنی لیا جائے تو سلیمان پیغمبر کا معجزہ ہے, اور کرامت اور معجزہ میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے. گویا کہ آصف برخیا لانے والا نہیں, سلیمان پیغمبر لانے والا نہیں, اصل لانے والا اللہ ہے, اصل لانے والا اللہ ہے. معجزہ اور کرامت کے اندر اختیار طاقت اللہ کی ہوتی ہے. تیسرا معنی, قال الذی عنده علم من الکتاب, علم کتاب اس سے مراد جبرائیل, جو کتاب کو لانے والا ہے, کتاب کا علم رکھنے والا ہے. جبرائیل کہنے لگا سلیمان پیغمبر چھوڑو اس کو, میں آپ کے سامنے آنکھ کے چبکنے سے پہلے لے آتا ہوں, اے دیکھو پڑا ہے سلیمان پیغمبر, نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لے کے آئے. اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہوں تو گویا کہ جبرائیل اللہ کے حکم سے لے کے آیا, اللہ پاک نے جبرائیل کو کہا کہ اٹھا کے وہاں پہنچا دے. یہ تابعین میں سے امام نفعی تابعی, ان کی یہ تفسیر ہے. یہ تیسری, ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں یہ تیسری تفسیر پسندیدہ ہے کہ جبرائیل لے کے آنے والا ہے. اللہ جی ہندو علم من الکتاب, اس سے مراد جبرائیل ہے. چلیے, سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری, اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اس مرد مومن مرد مجاہد پر, وہ اس کی تفسیر ایک اور کیا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے عنده علم من الکتاب, اس سے مراد اللہ ہے, اس سے مراد نہ آصف برخیا, نہ سلیمان پیغمبر, نہ جبرائیل, اللہ نے فرمایا. کس نے؟ اللہ نے فرمایا سلیمان پیغمبر کیا فکر کرتا ہے, آج بگنے سے پہلے دیکھ سامنے موجود. کس نے فرمایا؟ اللہ نے. کس نے فرمایا؟ اللہ نے. تب وہ کرامت اور معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے, وہ تاویلات کر کے جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. اللہ لے آیا. اس تفسیر پر اعتراض ہی ہو سکتا ہے, ہندو علم من الکتاب لفظ من ہے اور من تبعیضیا ہے, کتاب کا کچھ علم, کتاب کا کچھ علم, بعض علم. اللہ کے پاس تو بعض نہیں, اللہ کے پاس تو سارا ہے, تو لہذا یہ علم من الکتاب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مراد نہیں ہے. جواب سمجھو, جواب یہ ہے, حضرت شاہ صاحب رحم اللہ خود ہی ساتھ جواب دیا کرتے تھے کہ یہاں من بیانیہ ہے, من تبیزیہ نہیں ہے, من بیانیہ. کیا مطلب؟ علم وہ کون سا علم؟ یعنی کتاب. علم کون سا علم؟ یعنی کتاب. وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, جس کے پاس کتاب کا علم ہے, لوہے محفوظ کا علم ہے, جس کے پاس کتاب کا علم ہے, لوہے محفوظ کا سارا علم ہے جس کے پاس, وہ اللہ کہتا ہے میں لا دیتا ہوں. چلو, فلما رآہ مستقرا عندہ, سامنے دیکھا جی آیا ہوا ہے تخت, تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا کمال ہے. اور صاف لفظ آ گیا, آصف پر خیال آنے والا ہو تب بھی رب کا کمال ہے, سلیمان پیغمبر لانے والا ہو تب بھی رب کا کمال ہے, جبرائیل لانے والا ہو تب بھی رب کا کمال ہے, اور اللہ لانے والا ہو تب بھی رب کا کمال ہے. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. قال نکروا لها عرشها, امتحان فراست بلقیس, اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ بلقیس کے سمجھ کا امتحان لیا جائے. تھوڑی سی تبدیلی, ننظر, دیکھیں گے سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی. فلما جاءت تتما رابعہ, تتما کفیت امتحان, جب آئی نا سامنے تک پڑا تھا, کہا گیا ہکذا عرش کے, تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیرا تخت ہے, نہیں, ہکذا تیرا تخت بھی اسی جیسا ہے, اسی جیسا. اب سوچتی ہے وہ کہ تخت تو میرا ہی ہے, یہ کہ تخت تو میرا ہی, لیکن تھوڑی سی جو تبدیلی دیکھتی ہے تو پھر کہتی ہے میرا نہیں ہے, اس لیے درمیانہ درمیانہ جملہ بولتی ہے, کہتی ہے کأنہ, گویا کہ وہی ہے. صاف یہ بھی نہیں کہتی کہ یہی ہے, یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ نہیں ہے, درمیان میں لگتا تو ایسا ہی ہے جیسے وہی ہو, لگتا تو ایسا ہے جیسے وہی ہو. وَأُوتِينَ الْعِلْمَ, اور دیے گئے ہم علم, علم توحید. جب قاصد نے آپ کے کمالات نبوت بیان کیے, من قبل اس معجزہ سے پہلے, وہ سلیمان پیغمبر اس معجزہ کے دکھانے سے پہلے ہی ہم تو مان چکے ہیں, ہمیں توحید سمجھ آ گئی ہے, ہمیں تیرے کمالات کا پتہ چل گیا ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, ہم تو اسی وقت سے مسلمان ہو چکے ہیں. جب قاصد نے جا کے بتایا تھا اس وقت سے ہی ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں, اس معجزہ کو دیکھنے سے پہلے ہی. وَصَدَّهَا مَدَا عَقْلِ بِلْقِيسِ, دیکھو یہ بھی اب ایک عورت ہے, اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے, اللہ اس کی فراست کا ذکر کرتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے, سمجھے؟ زلیخا کنجری کی تعریف, پوری سورت یوسف میں تعریف کوئی نہیں, مذمت, مذمت اس کی برائی, بے حیائی, فحاشی. پھر بھی کچے کچے مولوی کہنے لگے جی نہیں جی بی بی زلیخا جی, وہ جی یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا جی, یہ ام المومنین ہے جی, اما جان ہے جی, بلے تسی اودے پتر تھے ہو تہاڈی اما. وصدہا مدائے مرک اکلے بلکیس, اللہ پاک کہتا ہے صدہ روکا تھا اس بلقیس کو تو ہی سے ماں کا نتابدو ماں کا نتابدو یہ ماں گویا کہ فائل ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی وہ غیر اللہ کی عبادت نے توحید سے اس کو روکا ہوا تھا توحید سے اس کو وہ سمجھے یہ اللہ پاک ہے اس کی طرف سے گویا کہ عذر پیش کر رہا ہے یہ اب تک مشرک رہی کیوں وہ اس کو روک دیا تھا یہ غیر اللہ کی عبادت نے شرک نے اس کو روک دیا تھا ورنہ یہ تو سمجھدار تھی توحید کو پہلے سے قبول کر لیتی یہ ایک عذر ایک معنی دوسرا معنی کہ صدہ کا فائل بناؤ سلیمان پیغمبر کو صدہ روکا پیغمبر نے اس کو روکا پیغمبر نے اس کو کس سے ماں غیر اللہ کی عبادت کرنے سے سمجھے پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے سورج چاند کی عبادت نہیں کرنا ہے بات سمجھے تعوذ من اللہ انہا کانت یہ ماں کانت تعبد بیان مرض اس کے اندر بیماری کیا تھی غیر اللہ کی عبادت کرنا انہا سبب مرض کیا تھا وہ قوم کافروں میں سے تھی کافر ساری قوم سارا ماحول کافروں کا سمجھے سارا ماحول کافروں کا تو اس کے اندر وہ بھی تھی تو پھر اس نے بھی ماحول کے مطابق ہی چلنا تھا قیل لہا یہ تبلیغ توحید فعلی اس کو کہا گیا اچھا چل محل میں چل یہ پہلے تو باہر تھی نا باہر رہنا عورت کا کام نہیں عورت کا کام ہے گھر کے اندر رہنا چل اندر چل ادخلی اسرہا محل میں چل وہ جو محل تھا اس کا جو فرش بنا ہوا تھا وہ سارا شیشے کا فرش تھا اور اس کے نیچے پانی کا تالاب تھا جس تالاب کے اندر مچھلیاں تھیں اوپر سارا پختہ شیشے کا فرش جب وہ داخل ہونے لگی فلما رأته دیکھا تو حسبته لجة اس نے سمجھا ہو یہ تو پانی ہے مچھلیاں تیر رہی ہیں تو کشفت عن ساقیہا اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کے داخل ہونے لگی کالا آپ نے فرمایا کہ یہ محل ہے ممرد من قوارير جو شیشے کے فرش سے بنا ہوا ہے ممرد جڑا ہوا ہے من قوارير شیشے کے فرش سے یہ بنا ہوا ہے یہ پانی نہیں ہے چل اسی طرح یہ شیشے کے فرش کو قالت رب انی ظلمت نفسی تأثر بالقیس کہنے لگی میں تو ظلم کر چکی ہوں اپنی جان پر بے عبادت شمس سورج کی عبادت کر کے میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں اس بات سلیمان للہ رب العالمین انی ظلمت نفسی شیشے کے فرش کو پانی سمجھنے میں غلطی کی اسی طرح سورج کی پرستش کرنے میں غلطی کی حضرت صاحب شیشے کے فرش کو پانی سمجھ بیٹھی یہ بھی غلط سورج کو اپنا معبود سمجھ بیٹھی وہ بھی غلط میں نے ظلم کیا میں نے غلطی کی اب میں اپنی غلطی سے توبہ کرتی ہوں اور اسلام لانے کا اعلان کرتی ہوں اب یہاں پر اسرائیلیات ہیں کشفت عن ساقیہا اس سے بھی آپ نے کہا کرنا چاہتے تھے اور جنہوں نے کہا تھا اس کی ٹانگوں پہ پنڈلیوں پہ بال ہیں جس سے اس کی ٹانگیں بڑی بری قسم کی بھدی قسم کی معلوم ہوتی ہیں لہذا نکاح نہ کرو یہ جنات نے کہا تھا تو حضرت سلیمان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پنڈلی پہ بال ہیں یا نہیں ہے نرا جھوٹ ہی جھوٹ پیغمبر تو پیغمبر رہ گیا یہ کسی شریف انسان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی پنڈلی کو دیکھے وہ سمجھے کسی عورت کی پنڈلی کو دیکھے یہ سطر ہے ستر کو دیکھ نہیں سکتا، غیر محرم ہے وہ عورت، ایک عام شریف انسان نہیں دے سکتا، چجائے کہ پیغمبر دیکھے. تو یہ نری جھوٹی روایتیں ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا قِصَّصَهُمْ، اب یہ دو قصے آ گئے. ان دو قصوں کے ضمن میں پہلی علت آئی کہ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اب تیسرا قصہ آ رہا ہے، تیسرا اور چوتھا، اس میں علت آ گئی کہ کارساز اور مختار اللہ ہے. جب کارساز اور مختار اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، تو پھر برکات دہندہ بھی اللہ ہی ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا خَازِن، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. پیغام سنایا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغام کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، نتیجہ دعوت، نتیجہ پیغمبر کی دعوت آئی، پیغمبر کی دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ فریقان توڑ پیدا ہو گیا. سمجھے، پیغمبر کی دعوت آئی ہے توحید والی، نتیجہ کیا نکلا؟ فریقان دو فریق بن گئے، یختصمون جھگڑنے لگے، ہر فریق کہنے لگا میں سچا میں سچا میں سچا. توڑ پیدا ہو گیا، توڑ پیدا ہو گیا، چلا جو لگایا نہ تھا، اگر چلا لگایا ہوتا تو جوڑ رکھتا، توڑ پیدا نہ کرتا. چلا لایا نہیں سی نا جی، چلا لایا ہوں پھر توڑ نہ کردا. او میرا دوست، پیغمبر والی دعوت، جب مسئلہ توحید کا کھول کھول کر بیان کرو گے، جس طرح اللہ کے پیغمبر نے کھول کھول کر بیان کیا، تو توڑ پیدا ہوگا. پیغمبر کی دعوت ہے توحید میں، توڑ پیدا ہوتا ہے، اور توڑ کے بعد پھر ایمان والوں کی فوج تیار ہوتی ہے، پھر ایمان والی فوج میں جو جوڑ پیدا ہوتا ہے، پھر اس جوڑ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سمجھے، جوڑ وہ جوڑ ہے جو ایمان والوں کا جوڑ ہو، مشرق کے ساتھ توحیدی کا کوئی جوڑ. قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنۃ، وہ کہنے لگے عذاب لیا. کیا لیا؟ عذاب. لولا تستغفرون اللہ، و استغفار کرو، لعلکم ترحمون. قالوا اطیرنا بکا، اطیرنا تطیرنا اطیرنا، ہم نے بدفالی لی تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے، تمہاری وجہ سے نحوست آ گئی ہے. جدوں دے باب ہی آئیں رپڑی پیا ہویا ہے. قال طائرکم عند اللہ، اور یہ نحوست تمہارا عند اللہ، اللہ کی تقدیر اور قضاء سے، بلن تم قوم تفتنون، تم آزمائش میں ڈالے جا رہی ہو. یہ پیغمبر کریم جب آئے تھے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے نافرمانی کی، پیغمبر کی توہین کی. جب پیغمبر کی توہین کی، اللہ نے سزا دی، اللہ نے سزا دی، ان پہ قحط مسلط ہو گیا تھا، اور وہ کہنے لگے جی یہ پیغمبر کی وجہ سے ہو گیا. وکان فی المدینہ تسعۃ راتن، نو سرغنے بڑے بڑے کافر تھے، زمین میں فساد کیا کرتے تھے، اصلاح نہیں کیا کرتے تھے. قالوا تقاسموا، نمونہ فساد، تقاسموا باللہ، انہوں نے قسمیں اٹھائیں، انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی، اور کہنے لگے لنو بیتنہ، رات کو قتل کر دیں گے اس کو، والو اور ایمان والوں کو. نو بڑے بڑے سرغنے تھے، بڑے بڑے مشرک، سردار مشرک، وہ کہنے لگے مارو اس کو. سما لنا کولنا لنبی، پھر اس کے وارثوں کو کہیں گے معاشرنا مالک علی، ان کی ہلاکت کے وقت ہم تو موجود ہی نہیں تھے، اور ہم بالکل سچ کہہ رہی ہیں. وہ مکرو مکرا، انہوں نے مکر کیا. وہم لا یشورون، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کے مکر کا انجام کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دمرنا، مقصودی جگہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ان کی قوم کو، یہ ان کا گھر خاویتن، یہ ویران پڑے ہیں، بما ظلموا بسبب ان کے ظلم کرنے کے، نفی ذالک لآیتن لقوم یعلمون، وانجینا الذین آمنوا، مقصودی جگہ ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا، ان مشرکوں کو ہم نے تباہ کر دیا، وکانوا یتقون، ولوطن قصہ چہارم، اذ قال لقوم یتاتون الفاحشہ وانتم تبصرون، او غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، ایک مسئلہ یہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو، اور یہ گندے کام بھی چھوڑ دو، اینکم لتاتون الفارض تاتون الرجال شہوت من دون النساء بل انتم قوم تجالون، فما کان جواب قومه، قوم کا جواب یہی تھا جی ان لوط کو ماننے والے جتنی ہیں مومن ان کو نکال دو، انہم ناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، اب انہوں نے لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کے خلاف پروگرام بنایا، اللہ کہتا ہے فانجینا، مقصودی جگہ ہم نے لوط علیہ السلام اور ماننے والوں کو بچا لیا، ان کی بیوی چونکہ کافرہ تھی اس کو نہ بچایا، وہ امطرنا علیہم مطرا، یہ بھی مقصودی جگہ ہم نے بارش نازل کر دی پتھروں کی ان کافروں پر، اب انجینا ایمان والوں کو بچایا، کافروں مشرکوں کو تباہ کیا، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر الحمد للہ، تمام صفات کار سازی، ایمان والوں کو بچا لینا، مشرکوں کو تباہ کر دینا، یہ صفات کار سازی الحمد للہ اللہ کے لیے ہیں، یہ بچانے والا کار ساز مختار اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، پیغمبر بچانے والے نہیں، وسلام پیغمبر بچنے والے ہیں، پیغمبر بچنے والے ہیں، بچانے والا اللہ، بچانے والا اللہ، پیغمبروں کے لیے سلام ہے حمد نہیں، سمجھو پیغمبروں کے لیے سلام ہے حمد، حمد کیا یہی ما فوق الاسباب صفات، سمجھے ویسے تعریفیں کرو پیغمبروں کی، بے شک کرو، ما تات الاسباب، ما فوق الاسباب حمدیں، صفات کارسازی، وہ سمجھے صفات فاعلیت، ما فوق الاسباب حمد، ما فوق الاسباب دیکھنا سننا جاننا کرنا کر سکنا، یہ حمد اللہ کی، یہ حمد نبیوں کی نہیں، نبیوں کے لیے سلام ہے، نبیوں کے لیے سلام ہے، قل الحمد للہ، وہ ایمان والوں کو ہم نے بچا لیا، مشرک پلیتوں کو ہم نے تباہ کر دیا، سونیا آکھ الحمد للہ، شکر اللہ انہاں پلیتاں نوں مار چھڈیا، شکر ان پلیتوں کو تو نے مار دیا، الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون،